dara ci lolu wax da bëgg wax wa damina al baqi al muhanidu ay al mujtayu al baqi bila ta'il an nafs allati qatalaha tanqutas minhu in lam yasid bi islam aw hurriyyah nga doli ci walma lay li xadami hudri wa sinni kay fasal wala re ma ho and ku do gogu te deng naqadun aji fi wala re la anam ki nga xamne ñak ge top iliman gi ñu fal ci bakkanam dong la ko tek bu fekke ni am na yefur bu fasal wala re ñu dal ñu farak koku bes bu jappé koku ba di ko tek ci yoon ñu japp ne koku ñu fasal wala re tam yefur mom la gi fecc ne wala rem ñu japp ne ka farana mom te di ubi yefur bu fasal wala re fecc ne wala rem legi xamal ne dañ dal sene tout retam sene nangu alaw xam nga waxan nan ne ki baña top iman ji waye mom ak dang ñu do ko ko bu ubi yefur bu fasal wala re ñu farana momit kenn du ko jappé loolu mom yefur bu bis mur mi soté dañ koy bayyi rek nonu ci wala rem waye ki nga xamne mom ñak ya top iliman ci bakam dong la ko tek bu ñu fer bu fas mo dare ñu laq ci mom manam far ak mom ci lola ah koku ñu ko waxe rek mom ci bopam ak ñu fer bi ñu ci am gis bu ñu ni jeex ku ñu lay top jaara yow fu ñu wala jaara yow mo waay ci bopam bakkan bu mu reey ba ara jum laal dess ñu ko top te ñu fer boy and ak mom wala reñ fecc ko na so wa fa yu baahu damu wa maluhu in kana as-sultan hadlan wa ila fala wal mar'atu bi yanji al muqatilatu bi aji khaykh ka rajul ni ngi melni ki gor neena ñoo ñu xamne ñoo bew baña top iman fekke jigen amna ja ci jigen ji da jël nga nay di khaykh su baba mo gor ñu say bo ñu rey ko ñu rey gor ñu rey ko atay ñen lay ram bu ko wax ni wal mar'atu al baghiyatu al muqatilatu bi silahin wa khayrin الرجل الباغي المقاتل في جميع ما تقدم باب باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها انت وخبري مرتد ما نملك انت اسلام والبدك جنجي الردة ردة كفر المسلم مويدك أبجلت كوخم أنجلت أمسخونا بولبدك ودلو جغناو الله نيوي الردة موتا إنو حرفة ديوخنا الردة كفر بعد اسلام تقرر كان ابو خم اسلام دي سخنا بوكو كوم بيتي كو واخ با مو ديف لوكو دين دي اسلام لولو موي الردة كتوفرنا كفر المسلم اي الذي ثبت اسلامه ببنوته لمسلم وان لم ينطق بالشهادتين او بنطقه بهما عالما باركان الاسلام ملتزما لها دين موي كو خامني dañu atene julit la manam xeyna boné la waye atene ni julit la da ko ci lay ci kanam bala bu tey jeex ko xamne ñu atene julit rek mom koko bo wuti ko bëgg ci agene ñu atté ko murtat ak ki nga xamne mom xamna l'islam xam l'islam sakku xamne mu bañ xamne mu nango mëna ko wuti ko séré yari séré kana bu ñu wax lako ci jenne lool ak murtat la wa tax mu ne man na amé ci bisarihin ci wax jeer bisarihin ci wax yu xappatiku bi xas bisarihin ci ajoor manam mo di ko woor woor melne mu ne taxawli ci kafara billahi aw bi rasulillahi aw bil qur'an ko xamni jël won way wax na lool koku mom kafar goor la aw la fi wala baat yaqtadihi bodna ko sakko manam mu wax baat bo xamni boko topé ak kafar lay ëmb ci biir ay ñastal ci bu al kufra istilzaman bayinan ka jahdi mashruhiyyati nabiyyin mujmahin alayhi ma'lumun min al-din tarurata fa innahu yastalzimu takzib al qur'an aw ar rasul ina mi melne ab yonenti bo xamne dogu nañ ci ne mom ab yonenti la ñep xam ko ni ab yonenti la koku bu ne du yonenti lolu boko topé metti al qur'an ak yonenti lay ram ndax dama ñu ci alquran ni koku yonenti la yonenti bi wax ko ku wedd yonenti koke koku xamal ni wax na baat bo xamni boko topé ki hor li am ci bir aw fi alin wala jif ya to dom man ho jott na ko lambo mo tak man naam sax ci bu jif jif yo xamni ni boko topé mu am koy far mawla misalika il khay mushaf liki sanni ab kamil bi khadir ci aji sobe wo ene bu jene lo xamné sobe la sanniko ab kamil do jëf day japp ni lolu ku murtat ku genn ci islam ku gëmatul islam rek koy def ndax am sobe sax man na ni don lo xamné boko topé mu la ci fiq waye bu fekké li ñi xeexlu la rek motax mana ay mustaqbalin walaw tahiran ka bu saqi dama ñu tefli xam nga labna dina ñu ndox yit dina labna waye xam nga dañ koy xeexlu lool na kon bu ko jëlé taxal ko kamil ba mu sanni ko ci kamil ñu japp ne kon da murtat wa mithlu ilqaihi tantiquhu bihi aw tarkuhu bihi ma hal qudrati ala izalatihi li anna ad-dawama kal ibtida'i wa kal mushafi juz'uhu wal hadithu an-nabawiy wal hadithu al-qudsi wa asma'u Allah ta'ala wa asma'u al-anbiya'i alayhi musallatu wa salam yana mu jël sobe ci sanni ko kamel ak mu jël ko takal ko ak mu gis ko ci bañ ko dindi ndax wala fa lola fekk na man na ko dindi yépp neena ak motar lañ koy yakke te bu ne kamel wi ñu bok ci kamel ci la aji ci yonte wi ba tay lañ ko yamale kamel ci gogu wala hadithul qudsi nonu tur yalla yi nonu tur yonte yi nonu borom andu sunu xiré wax ne amma in balla asabihahu bi riqihi بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور فأنا نبوه كيرفا طوال العبارة من جاي لرم نحب قول بتكايتي أو خرانجي سبابا دفن الأرام وعي ki wurtu ñëna nako wedd nga ba murtan nga tax du ñu ci xébel té yoy ñu wax yépp ci jigo xébel rek ma ci waral ak kéfer wa mislu haza man ra'a waraqatan maktubatan matruhatan fi at-tariqi wa lam ya'lam ma kutiba fiha fa innahu yahrumu alayhi tarkuha matruhatan fi at-tariqi li tuwata'a bil aqdami wa amma in 'alima anna fiha ayatan aw hadithan wa tarakaha kana dalika riddatan amune patay ko gis o kay wo xamni amna mën ni sani ko ci yoon wi waye xamul lañ ci bin lum doon dana arab wess ko fa rek jall te wolpati ko baxam manam du setu ko baxam ndax alquran man ko ormalam nit xana bayyi rek tanki ko deug lo lu arab la waye bu ko woru ni sax mom kay rowe bin nañ ci ablaye mbab adi sax dal koy baye rek nonu bañ ko falé dal koy xépp bañ ko falé su bo lol mom ak murtal lañ koy jappé motax bu yoy bu ñu xaw doy war la yu metti la yu diis la xeyda na nga sétlu walé sax lolu mu né bo toyalé say baram ci say lor ci ci wolbe ci kayiti alquran yi gis nga ni ko diisalé tax xam nga dañu waxon né ak manam koy dund ay loram lu laap la waye lolu dal mom lu doy war la وشد زنار اكتك الله ساي زنار دا دون لخ ساي بو خامني اك يفر دكو دان تك جامونا سي ديغام داخ ني خامي كوني مومي يفر لا واتخ منا زنار اي حزام فيه قطوط ملونه بالوان مختلفه يشد الكافر وسطه به ليتميز عن المسلمين والمراد به هنا ملبوس الكافر الخاص به وبسجل الكفر والسجود للسند نانا زنار دا دونون سنتير غو خامي داي ام اي ردوي بي داف اي كولور يو بوكوت يو فري دا كو جيلي نتاون ديكو تاك سي ديغام داخ ني خامي كو جوليت واي نانا في ديغي جيمل ليپ لو خامي سالو يفر لا تان يفر لا بن خامي بور لي يفر كو سول ريك واو غا خامي يفر كو باخو سول غير دينن سا يو خامي جوليت ما خوني ديكو سول ريك dal xamne kon mom da moktat xamne kon da baye julit ni dem tek ñoy manaw ko wut ak ñu sétlu ne liñ bëgg wax moy ciol go xamne yéfer da ko baxo sol ngir ni mandar gam diiné ko ko liñ wax ne ko abdulit solé ngir soppu diiné jojo aw wa diiné jojo su baba lay nek ak murtat waye su ko solo rek ngir fo wala bu ay yéré yo xamne yéfer dina ko di sol rek waye taxul nu mur ko sol ngir mu mandar gam diene a su boba du nek ak murtat motax mana wal murad bihi mal busu kafir al khas bihi ay idha fa'alahu hubban fihi wa maylan li ahlihi wa amma in labisahu layban fa haram wa laysa bi kufrin mune sax in fa'ala dhalika li daruratin ka asirin indahum yadtaru ila isti'mali thiyabihim fala hurmata alayhi fadlan ali riddati kama qala ibn marzuq manam fekkone dañ ko japp fofu ci yefere man ti ñak so seen yere da tax mu so seen yere kon mo neena arabul sax rawante ñu na ak murtad la ne gam ne arabul mom jëlal nañ ko ñu na ak murtad la mo seen ñu an jabar jabar tam bu fekke da ko def da defé ko baari yo xamne war ñu baari mom baati kefer la mom lay jabaré aw suboba ñu da tan ko nda murtad watax jabar ci bopum harrafahu ibn arabi mu harafi bu xam jabar dañe bi annahu kalamun muhaddamu bihi ghayru llahi wa yursabu ilayhi almaqadir wal kainat ñu jabar wax la jo xam dañ ci magal ko bokku yalla ci askan dogali ak ñu do ci jibi ci ko ko bokku yalla lol ko xam ni ak yabar la kon ko xam ni baati yi lay jabaré suma ba ay dappone da murtat atax mune wa hala hasa fa qawl al imam radiyallahu ta'ala anhu inna tahallum as-sihr wa ta'limahu kufr wa in lam ya'mal bih zahirun bil ghaya iz ta'zimu shayatin wa nisbatu al kainat ilayha la yastati'u haqib al yu'min billahi an yaqula fihi innahu laysa bi kufr nana motax ba malik ni jang njabar ak jangaliko ak yedd yalla la ak do gis xejjeñugo nena bo topé ñu mu xala di wax mo dina jaaxal ndax dañu dañ ak njabar muy wax jëg ni magal ko bokku yalla té askan dogalé ñu gëna jëna ci koko ko ñu mu jang ko mu jangaliko do tuñu ñu ko war na nek ak xewar ko lo wata dété wa amma ibtaluhu fa in kana bi sihrin mithlihi fa kadhalika wa illa fala batay nena buñu jawaye kenn ñu bëkk ko dindi su fekke lam koy dindé lu mel non la koy dindé mo jabar ga nam ay mo ni koy dindi du ay la koy dindé a ko ko nena ben la mo nit ko ndé ara ndé ara wa illa fala ana bu fekke lu mu dindé jabar ga day doon na ya alquran ba ñaan yoon ñu tey dañu non ba ñaan ñu bax ñu lolé dindé jabar ga a kon mom du ay mo joosul istijaru hala ibtalihi hina ifi bu fekkee ki lay dindil njabar gi koy dindee alquran ba addition te ba wax ba baat nit ñu baax yi kon mën nga ko jaafay ngir mu dindil la ko wa sihru yaqahu bihi taghyiru ahwalin wa sifatin wa qalbu haqa'iqa ene njabar day doon loo xam ne day mayis naa njabar ba sotti mbir yani nit wéroo njabar ko wéro gi kon mën naa am mën naa sotti melo waaye mënees naa njabar ni bu mu sotti ko mbaa mbaa mu sotti ko jësit بالين لكن فإن وقع ما ذكر بآيات قرآنية وأسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لكنه يحرم إن أدى إلى حداوة أو ضرر إلى حداوة أو ضرر في نفس أو مال وفيه الأدب لأن خمغ ننجبر مم لنكو أخي ليسو بي مبير لنسو بي غجو وفاك يلن دفن بلول أم alquran la ba turu yalla ba yoy nak bon di ñu ko ngong jabar du kefer ngong jabar mom du kefer waye lu aram la lu aram la bu fekke ni lool lor na kenn ni ki tax na mo ni nono digënté ñaar ba mu lor bakkan ba mu lor alal xam nga dal bo seet loolu mu jabar alquran la mo ngi jëfëndiko ba turu yalla ba yoy waye la ci def mom lu alla su do la do ak ci kefer waye nak def na lu aram mo nopi war ko yara ay wax ci adabu وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء ما لم يتب وإن كان يشره قتل مطلقا كالصديق كما يأتي يعني كو خم داي جبر جبر كو ارام جيم لا وخون جبر ني خم ني كفر لا داني شات بو فكي داكو دان جيميرل manam bu fekke daw ko laq nga xamne ko da jëmeere kon su ñu le bop mu tu ñu bayiko waye bu fekke ne legi tu ñu ray ko manam suñu bu tudda ñu bayiko waye bu ñu bu tuddu ñu reeku rek ko daan bu gon tay nangoo dañ ko yamale sindiq ndax buñ ko baye mu defaat diko laq ci biir di wayef gis ko na xam ko dañ ko daan bu far seen rek su baba dañ koy reey mut la xam bu tuddu bu tuwut wa qawlin ab wax bi qidamil alami ci jitu aduna bi ni al alam moy ma sha Allah lepp lu bokku yalla alam la aw baqa yi wala desam dene sa yo xamne mom da wax ne aduna bi dalay fen te dem fen non waxi murtad la waxi kafir la yalla rek moy nga xamne dalay fen te dem fen waye bu ne dara ci li yalla sak bu ci waxe lo xamne ne li mom dalay fen ba bu ne yeb dem ba yag bu jeex dem fen non ak murtad lañ koy jappé aw shakki wala ci ci sak fi dalay ko ci lolé da wara japp ci xolam parce dogu ne yalla dong moy ki nga xamne da ñu seen te du yëm kenn waye bu amé lén lu muy ci sak na li mom defena ni mo yalla ñaan defena ni de da ñu tut kenn ba moy defena ni yëm kenn diko xel ya xam diko ci sak lolu ak kefer la wala murtal la da wara dogu ni yalla rek moy ku dañu seen te du yëm kenn aw bi tana suhil arwah wala ci tohru yi tana suhul arwah tohru manam roogi toho ci dem yi jëm ci geneen ngir ñu bëggal ko ci mba ngir ñu xewal ko ci dafa am ñoo xam dañoo gëm lolu ci ñu ko bëgga léralé ñu def ne bu fekk ñu roogi da nek jëm té koko nek waju bax roogi nek nit ku sel a roogi nek roogu sel kon bu koko faato dañuy sét ci bu ci sel ñu dugal ci roogu ndax faye ko bax gi bax ak sel gi sel nekkan ci ku sel su fekke ne roogi da nekkan roogu bon ku tak ku tilim kon fekke ne bëgg nañ ko bëggal ko ñu bu ci jëm ju ñak solo melni ab xaj wala baam xox bandi melt du ko jël am na wax lolu lolu nak bako topé rek melni ko ñu wax lolu wéddi nañ aljana wéddi nañ sawara wéddi nañ bolem danaka deex ak dekk ak sirata yep ndax japp ne ne roogi moom lañuy xewal moom lañuy bànneexal te li ñu waxe rek lañ koy defale la sara bi wax naa aw ka xawlin bi tanasuxil arwaayi ay intiqaaliha fil aadamiyina aw xayrihim bi xasabi zakaaiha wa qudsiha fa in kaanat nafsu shariratan uxrijat min qaalabiha wa ulbisat qaalaban yunaasibu sharraha min tabin aw xinziirin aw samuhin aw nahwi dalik fekke roogi dafa nekkan roogu ba nga doon dañ ko génnee ca fa mu nekkan dañ ko yóbbu ci fu yàlla moom ci mbon mel ni doon ko soo ko ci xaj mbaa mbaam xoox mbaa rawul fàdd mbaa yooyu fa in axakat jasaa sharriha baqiyat fi dalika alqaala bi tantaqilu min fardin ila fardin maanaam bu fekkee gis nañ ne lañ ko sol dib xaj mbaa mbaam xoox yàlla na ci appayam mooy doyna ko sukk ab appay kon roogu ban googu ci loolu lay sax bu bàyyi ko ci bu nekkee ci xaj bii ba xaj booba dee ñu jàllale ko ci beneen beneen xaj wala bu dee ci mbaam xoox bi mbaam xoox mi dee ñu jàllale ko ci beneen noonu noonu ko jàppee wa in lam taakulhu intaqalat ila qaalabin asharra minhu su fekkee sol nañ ko ci jëm waaye ñu gis ne moom loolu doy ko bay ndax daal roogi bon na bonaay boo xam ne jëm ji ñu ko sol doy ko bay kon dañ ko yóbbuwaat ci jëm ju gën a bon ci ko solal léegi ko defee nag waxa ko saa xataa tastawfia jasa asharri man la cay def ba kera ak bayam di mat wa fi lxayri tantaqilu ila axlaa waxa ko saa xataa tastawfi jasa xayriha xam ne bu fekkoon de roogu sell gu baax nee payam mooy ñu seet jëmb ji sell ñu dugal ko ca bu fekkee ne jëmb yooyu dem na ba nekkatul ñu def ko jeneen jëmb ju mel na jooja fekkee defe ne loolu dana ko bay fekkee seen roogu ëpp naag loolu ñu seet jëmb ju gën a baax jooje nag dugal ko ca ndax jàpp ne rek roogu sell la ba sell la jegewut soo ko toppee na kon walqaailu bi haha munkiru lil jannati wannaari wannashri walxashri walsiraati walxisaabi wa haha takziirun lilqurani walrasuli wa ijmaani waxtaara ibnu marsuq xatlahu bilistitaaba ibnu marsuq nee ku mel noonu dañ koy rey jëru di ko tuublo sax dañ koy rey rek noonu awala mu ne fii kulli jinsi nekk na ci yëpp xeet nadirun aj xupp maanaam su jàppee ne mboolem xeetu yàlla sàkk mu ne am na yonante lolu kefeur la ndax dañuy japp ne doomi adama ak dong na am yonante waye bu jappé ne mbam xoxul ak xaji ba ci gënoori am nañu ak yonante lolu dañuy japp ne waye fal na lolu dara ci yonante te kon jox na ak yonante sax fa melaw bari ma amne wax na li annahu istikhfafun bir risalati wa istilzamihi taklifaha wa tahmini wa jahdun lima ulima min ad-din bi darura من أنه لا مكلف من أنواع الحيوان إلا الإنسان ويستلزم أيضا وصف الرسل بصفات البهائم الذميمة وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فقد فسرت الأمة فيه بالجماعة من بني آدم عليه الصلاة والسلام أعنينا ليوخني ليالني خيروني أمنا أجخب يوخني مملن جبل جمون ñu ummat mo dum won ci dama ne xéetu yalla sax dañ ci yoonu mbolom doomi adam mu ne amna ko ci yalla ñewal loolu lañ joonu awdaha wala mu wote shirkan ak bokale mahanu bu wotehi andak yonente yonente bi ala yalla nek ci mom assalatu doli teral wa salam ak doli wala manam bu de yonente bi yoni ci yalla yoni dumam dong la ko jaglel da ko bolé ak imam ali ba da ko bolé diw xam day dapp ni yonenté gi yalla yonenté bi dal dumam dong ko jago da am ko ko bolé muy ñaar ba ñatt ah lolu bu ko defé ni dapp né da murtat lolu ak murtal la aw bi muharabati nabiyyin wala ci xarenté ko yonenté su jappé né sañes na xaré ko yonenté ko yalla yonni sañes na xaré ak mom bu jappé né lolu dagan na ko kafara bi da'wa jawasi muharabat nabiyyin min anbiya illahi wa awla muharabatuhu bil fi'l aw jawasa wala mu daganal ikati saban nubuwati fagu ak yonante anam bu jappe ak yonante mo dess nako fagu niki di jema selal sa bop di jahara sa bakanaka gor gor lu amul yonante day melni kon li yalla newon ma kana muhammadun aba ahlin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatiman nabiyyin nga xamni mom mo mot yonante day melni kon mom day bëgg wéd lolu lolé nuru aw jawasa ay qala bi jawasi iktisabin nubuwati bi tasfiyatil qalbi wa tahsir an-nafs li istilsamihi jawasaha ba'da sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw idda'a wala muwatani annahu nakam yashhadu dhaniyyak li samajim ci asaman aw yuhaniq wala dana dokontek al hora jigeni aljana yi su wotene mom ci yaramam la yegi asaman ma wotene mom fi ci aduna lay gisantek jigéni aljana di dokonté ñom wa ba tayoo japp ni ak kéfer la ak mortal na non na wuti nak bu fekkone da waxal ne aw ak ruham ci bopam moy yek xamni du mom jëm ma yek a su bu ba lool mom niti tasawufi dañu faral wax ba tax borom du soxi di wax na wa amma lawiddaha suhud ruhihi bis samai fala yukaffaru bidhalika nam li wax ne day yek asmanu yaramu fekkon dana won day togal ak yalla yit te jublu ci togal deug deug itam mu dal nek ak kefer motax borom salam wax na ay wa kasa isaddaha mujalasata al mawla subhanahu wa ta'ala aw mukalamatahu fa huwa kafirun kama fi shifa وهذا إذا أراد بالمكالمة المعنى المتبادر منها يعني سفيكي وقنت في الله لكي يجب من خمرك جي وقنت في الظاهر سبوا مدالنا كفر وكساء المجالسة لا المكالمة عند الصوفية من إلقاء النور في قلوبهم وإلهامهم شرا لا يخرج عن الشرح لأن وات صوفيهم بين waqante yalla mo yalla sanni ci seen xol lo xamne day doon secret bo xamne lutax mu genn sharia kon fi dakh wal mukalamati bi hadha al mahna la yadru wa min thumma kana asadni yaqulu qila li kaza wa huddistu bi kaza ay ulhimtuhu wa kaza idha urida bil mujalasati at-tadallulu wa khudhuhu wa mulahazatu annahu bayna yaday lahi fala yadru en togal yalla mu fekke dagn ca djumlu fu tollu mangi baye xel yalla ni mangi ci kanamam ndoro batay ak togal la go xone wat sofu dañ ko wax waye nonu batay duk murtat manam duk kefer aw istahalla wala mu daganlu kasso bu lu mel nan sangara manam lu mel ni yalla yalla aramal dal bo gëna gaw ni yalla aramal bo wëti ko mom daganal ko xamne mom dogu nañ ci ne diine da ko aramal mel ni sangara wala bo wëti ko daganal ko dañuy japp ni ko da murtat waye ni borom téré bi waxe rek mo gëna nagat non tan ni da wax ni falaw xala aw jahada hukman khulima min ad-din daruratan la kana ahsan bune won rek su wedde atté bo xamni xamnañ ko ci diine bu wër wër rek ni jappé ko kéfer lolu mo gëna nagat la li su ko jappé bi yéfer bi ci wax ni amatahu yalla nako ray allah yalla kafiran mbir muy am yefer hal asah ci wax jikene wer bu ne diw yalla nako yalla ray ci kefer dañu japp ne dako soxore bëgg mu am bëgg bu metti muy sawal rek waye du kefer go neex ba muy ñaan koku yalla ray ko ci kefer mo di annahu qasada shiddatu ad-darari bi khulud fi saqara darri dar al-kufri ko fusilat teqalefna الشهاده سيرسه فيه جينتا تكي فرغوغو انا ساي وخامني كين نينا دي ميري مرتدنا دنج في لاي نكو ليرال لوتاخ غا وخكو ناخ لي ليك مو ديفين نانغام اك مرتد لا دا كانا دونوغو ولا موتاخ ني وركو لاج مو ليرال كو اتاخ منا ان شهيد عبد الله بكفر مسلم فصيله الشهاده فيه لأنه يترتب عليه صفق دم وخطه حسمة وحجه مال ومنه ميراث وغيرها فلا يكتفي القاضي بقول العدل أشهد أنه كفر أو ارتد حتى يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر فيه وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس بكفر واستطيب تبلوفنك ثلاثة أيام يتفن بلا جوه تلقيف وحتش أكل المر ومعاقبة أكل المغل وإن لم يتب أكبر تدقيه الأكتوب دقيه كسفر يعني مومي مرتد إن كي مين يتفن غرمو دالو الإسلام لم دفن بالو وحن بان مرتدنا مبايكو دروار الإسلام يتفن نكو جمعي يتفن نك نجس مكان تلول دخ نكو يخيف المبايكو نكو يمار المبايكو يدفن don di sax digewul ni dara tumba dara yi du tey ñu bayiko muy lekk ka nanaka bare ñetti fan ñamat rek du tugu ñu ray ko atax mu ne fa intaba ndiyam tumna kon baxna wa illa ndiyam tuwut oppi na kon rayal ko wastu bri at la wof na jigen ja bi haydatin ci men barak manam ki nga xamne mo weddi yalla manam mo murtat bu ne jigen dañuy bañ rayalé aw ëmb ci mom dañ koy bayyi bam gis dérèt ko défé gis dérèt gi wone né da ëmb dara nekul ci biiram ci doom ko def ni dor ko ray bayyi dess ko ray ci rek fi sa sa sa tax mu né wa idir taddat imra'atun zaatu zawjin aw sayyidin wastutibat falam tatub ustubri'at bi haydatin qabla qatliha khashyata hamliha nahragal né manam amna wa ma al habdi ala li jamli sayyidihi ñal na ab sangam ki murtad bu fekke ne da nekkal ab jam buñ ko rayé ab sangam moy mom alalam alalam dembeti ma ab sangam akoy mom li sayyidihi bil milki la bil miras li ana raqiq la yurath wa illa bu fekke ne mom mañu ray du ab jam fa fay un kon beti ma la kañ ray ci murtad bu fekke ne du ab jam kon alalam day dem beti ma fa maluhu fay un ay yujhadu fi mali beti muslimina وليس لورثته المسلمين لاختلاف الدين ولا للذين ارتد لدينهم لعدم إقراره عليه.